kaka bolingo, mama oh kaka bolingo nzambe, bayemba bayemba kaka bolingo, ebana oh. Nazali moyemi, nazali militant, mosala nangeza la karo, lokola soda oh ezala kabongo, ebana oh. Mosala okasi motema nanga etikalise na yo na voyage nzoto pamba osolo motema nanga etikalise na yo na kozonga sheri otala kanzela ebana ro kaka bolingo mama oh kaka bolingo nzambe bayemba bayemba kaka bolingo ebana ro nazali moyemi nazali militant mosala nangezalaka o lokola soda o ezalaka bongo ebana ro mosala okasi motema nanga etikalise na yo na voyage nzoto pamba osolo motema nanga etikalise na yo na kozonga sheri otalaka nzela ebana ro mama okole la lela ro mama souvenir wana ona bosani te okole la lela ro mama oro okole la lela ro kebana ro mama kolo ya suka na tiki ona na koyose na pinzoli mama mama souvenir wana ona bosani te okole la lela ro maina miso kole la lela ro kebana ro opesa kinga mushare na tiara poche rompo na kanisa kayo mama souvenir wana ona bosani te ose ko kanisa kayo mushare ona kokanisa kayo kebana ro namokolo ya suka na tiki ona na komama okole la lela ro mama souvenir wana ona bosani te okole la lela ro mama okole la lela ro kebana ro